Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Regnskab fra Novo Nordisk, OPEC Nyt og en rentemelding fra Bank of England. Det er bare noget af det, der har finansverdens opmærksomhed denne torsdag morgen, hvor vi som altid er klar til at tage fat og tage temperaturen på aktiemarkedet. Det gør vi i dag med Lars Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til det sted. Ja, godmorgen. Og special guest Per Juhl fra investeringsselskabet Juhl Value Invest. Velkommen til dig også, Per. Jo, tak skal du have. Per, regnskaberne fylder jo en hel del i disse dage. Det er lige præcis nu, at de danske de kommer ud, og de store endda, det er altså en af de fire gange om året, hvor vi får lov til at kigge lidt ned under kølerhjelmen på de danske selskaber. Ja. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre i den her regnskabssæson? Vel egentlig, hvor positivt det har været. Altså, jeg skrev mit månedlige nyhedsbrev til mine investorer her i søndags, og så satte jeg mig ned på børsens hjemmeside, så kiggede på de 10 sidste overskrifter, der handler om konkrete selskaber i hele verden, kan du sige. Og 9 af dem var positive, og 1 var negativ. Altså, at de slog forventningerne, eller klarede sig bedre, end man havde troet, eller rekordregnskab eller et eller andet. Det synes jeg var noget, jeg blev mærke i. Det går sådan set meget godt derude på aktiemarkedet, og det kan man jo også se i dit afkast. Du har faktisk haft et udmærket afkastår her i 2022, selvom det har været svært. Ja. Hvor meget er du op med? 5%, 5,5%, tror jeg cirka. Ja. Og det er sådan set meget pænt i forhold til... Og all-time high for os, altså. Ja. Okay. Så langt fra så flot som en anden i studiet, altså Svendsen, du er op med 35. Det er, altså, jeg synes bare, altså, ros skal komme, når der er plads til ros. Det går sådan set ret godt for din portefølje. Og du har rykket rundt på brækkerne. Jeg lavede lige et move i går, hvor der kom det her regnskab fra AP Møller, det kom så allerede jo tirsdag, ikke? Men dagen før, men sådan hovedtallet. Men altså, jeg kan ikke se andet end det der. Den ligger jo forkert. Den skal jo højere op, og der er for stor pessimisme og alt det der. Nu kommer der også nogle forskellige andre. JP Morgan, Goldman Sachs og Lars Svendsen, vi er på niveau. Men hvad hedder det? Nu er amerikanerne jo mere optimister end danskerne, ikke? Mm-hmm. Men altså, jeg mener, det er virkelig, jeg har jo sagt 30.000, men jeg tror på, at vi skal op, og så tænkte jeg, nu skal vi altså gøre noget af det her. Og så solgte jeg min BP, som egentlig, de kom regnskab dagen før, og var okay og steg lidt. Og så solgte jeg også BO, så nu har jeg... Nu tager vi lige en ret stor satsning på den. Jeg har købt 3 stykker, det er 60.000, og det er jo så, hvad er det, 18% af mine penge. Men hvis risikoen i det der forløb ikke burde være ret stor, PE-kvoten er 2 og bla bla bla, så mener jeg, at altså, det er nu, vi skal prøve at satse på den. Og så må vi jo se, hvor langt vi når op mod de 30.000, eller vi kører endnu højere op, det ved vi jo ikke. Men jeg mener, det, altså, det er, jeg vil nærmest sige, det er en no-brainer. Mm. Men det skal jo så siges, at 20.000 er rent teknisk af de der folk, der går op i sådan noget. Det kan Persson måske også fortælle mig i morgen. Ja. Det er faktisk lidt et tricky punkt, der skulle brydes igennem. Jeg mener bare, at det gjorde, at jeg købte på 20.300, men så det er det, jeg satte på gamle møller nu. Det gør jeg altså. Sådan. Lars Svendsen, jeg får lyst til at spørge dig, stiger din risikovillighed altså i takt med, at du er så meget foran? Nej, det er jo det, der så er, som jeg prøver på. Ja, det gør den, men det er jo noget, det er jo sådan en menneskelig fejl, og som jeg prøver på at holde i ave, fordi det er jo lidt, at man siger, jamen, nu har jeg råd til at tage en sang, men jeg kan bare ikke se, at risikoen i det her er stor. Jeg mener faktisk, den er lille, og så hvad hedder det, det er det, og så nu kan jeg få, hvis vi nu fabulerer vi, ikke? Du kan godt se, nu rykker, hvis nu siger, at den begynder at rykke, ikke? Og så kan det være, at vi kommer op i 27 kilo, ikke? Så står jeg lige pludselig med 81.000 der, og så kan jeg jo måske købe Ambu til ingen penge. Han bliver bumpet sønder sammen nu. Det gør han. Så, hvad hedder det? Altså, det er jo sådan nogle af de ting, hvor man kan med lykke af, og det er jo sådan, aktier er. Altså, med lykke af, så kan man jo sådan være, hvis du har nogen, der løber opad, og så er noget af det der, så når de er færdige med at smadre den, ikke? Det er endda ikke smadermanden, der er i aktion. Det er bare en dårlig nyhed. Det er nede i 68. Men lad os tage Ambu, Lars Svendsen, for det er jo altså en nedjustering, der gør, at aktien den falder ganske voldsomt her til morgen. Per, du gættede på, at den skulle starte ved at være 10% nede, og det var den sådan set også lige til at starte med. Men nu er den altså allerede 15% nede. Svendsen, skal vi ikke lige tage den historie? Hvad foregår der? Jamen, der foregår det, at de har her for efterhånden er det kun halvanden måned siden, vel knap og nap, skiftet ud på topledelsen midt i det hele, hvor de så bad Gonzales holde op, og så blev Britt Melby, der sad i bestyrelsen, ny chef, og hun er jo så, kan du sige, tid til det, fordi den virksomhed, hun har siddet i de sidste 2-3 år i Sverige, er blevet købt op. Og så er hun jo nu taget fat, og så må man sidde og sige, at hun har været med i bestyrelsen også i et par år, men til sydenlande mener hun nu, at hun skal rense lidt ud på hylderne, så hun får mere bund i bogholderiet, og det er jo en almindelig forekommende fænomen, ikke? Og derfor er det, man vil jo ikke blive chokeret over det her. Man kan sige, jeg gættede på, her det er mors, eller græftes, jeg så, når det endelig kom ud der, og det var jo i mors, men at det vil koste 5 kroner på selve, altså realindholdet i det, der står, er 5 kroner minus. Og så er det andet, det er, altså når man begynder at sidde og sige, er det helt forfærdeligt, og hvor slemt kan det blive, og hvor er bunden, og alt det der, det er ligesom sådan, den der frygtmekanikken ekstra. Og derfor er vi nede nu, og Friis, som jo også snakker om, jeg mener faktisk, han har ret, han har jo sagt, den skal koste mellem 60 og 600, ikke? Mm. Og nu er vi nede 69, jeg har købt min første på 90, så jeg har ikke købt anden portion endnu. Og det kan jeg jo så snart få lejlighed til, altså det er ikke, altså det her er ikke, at den er på vej til 35 eller sådan. Så du betragter det altså lidt som en overreaktion, at vi skal 15% ned her til morgen? Og hvis det der, hun er kommet ud med nu, Britt Melby, er det rigtige niveau. Hvis det ikke koster mere at få bund i sagerne ryddet op, og de har en ny fabrik, der skal i gang over Mexico også, det sætter man jo ikke penge af til, men det er faktisk noget, de er i gang med. Og de har bygget en helt ny fabrik, som skal begynde at levere her i de her måneder, juli, august, september. Så kan du jo sige, jamen så er det jo noget sluppet, og så er alt elendigheden overstået, og så peger det opad, altså mindre hun kan finde nye problemer. Ja, det må så, vi se, hun kan. Det ved man jo aldrig. Vi skal også lige sige, det var noget med, at det var 250 ansatte, hun ville hvad siger, afskede. Mm. Men det var altså en virksomhed, som vi husker, med 4.000 ansatte. Det er en ret... det er jo så produktionsledet, der er... altså, det er sådan temmelig arbejdstungt. Ja. Vi har jo både Mexico, Malaysia og Kina. Det er de også i USA stadigvæk. Men det er altså en ret løn, sådan arbejdskrævende... processer. Per Juel, jeg ved, at du ikke har investeret i Ambu, men altså holder du sådan øje med, og er det en interessant aktie? Nu er den faldet 15% her til morgen. Er det noget, der sådan begynder at blive spændende at kigge på? Ja, nu synes jeg da, at det begynder at se interessant ud. Altså, den har jo været meget, meget dyr set for en value investor eller en fundamental investors synspunkt, ikke også med nogle meget høje PE-tal. Det er de jo stadigvæk faktisk, rent faktisk, selvom den er faldet så meget. Men altså, der er jo også nogle spændende udviklingsmuligheder i det, og de er jo i gang på nogle nye områder og sådan noget. På et tidspunkt var synet nok, at om alt ville lykkes, eller de fik det bare for sig selv, og det kan man måske godt se. Det er lidt sværere end bare lige at sige engangs, og så er alt engangs. Men jeg synes, at det begynder at være... noget, hvor det er værd at kigge på. Ja, men der er sikkert lyttere, der sidder derude og er sådan interesseret i at høre jeres bud på, om man skal sådan beholde eller ikke skal beholde. Kasper blandt andet fra Nørrebro har skrevet ind til os. Han skriver, skal aktien ud fra under hovedpuden, forbi kælderen og helt ned i katakomberne? Lars Svendsen, hvad ville du gøre, hvis du havde aktien? Jamen, jeg har jo aktien. Jeg har jo så købt den på 92, tror jeg, hvis I er meget nøjagtigt talt deromkring. Lige over 90, men jeg mener, at og jeg har også sagt her for et stykke tid siden, at det vil lykkes for Britt Melby. Nu er det, altså, det er jo helt firmaet, det er jo ikke kvinde, der er 4.000 ansatte, ikke? Men minus 250, der holder op. Men det skal nok lykkes at få det der til at køre, og deres koncept og metode, og den måde, de laver det på med det her A-skob. Og det er jo også sådan virkelig en slags videokamera, der sidder for enden af sådan en slange, der er noget ubehageligt at få ned både op i tisthøjet og ned i halsen, og hvor den er oppe bagfra også. Men det er jo det, de laver, og som man som læge kan se, hvad der er derinde, og man kan og for eksempel også, kan, og noget af det også til operationer i halsen og sådan noget. Det er ikke noget at tale radio, men det er jo, hvad de laver, og det er... den pris, de tager for den, det, du kan jo se, hvor meget de sælger, hvor meget de får for det, der kan du jo se, at det jo ikke er nogen prohibitiv pris på råd, slet ikke. Og de konkurrerer med eksisterende teknologier, ikke? Altså hvor man bagefter bliver det jo autoklaveret, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Og steriliseret, ikke? Ja. Så bruger man igen. Men med mindre, at der går genbrugsfeber i farmaceutisk eller medicinindustrien der, så nej, den, jeg synes, at nu er vi nået rigelig langt ned, så ja, nu har jeg ikke skrevet om det, nu har jeg så desværre ikke nogen penge, men jeg må så sælge et tankskib, men så må du heller ikke lige handle, eller hvad? Jo, men jeg har jo ikke skrevet om det, så må jeg godt handle. Ja, okay. Bagefter, når jeg har skrevet, at det er fantastisk, så må jeg ikke. Ja. Men det er jo sådan reglerne her. Men nej, det, jeg mener, at den er bumpet mere end rigeligt ned. Det er den i hvert fald her til morgen, hvor Ambu altså falder noget i retning af 15%. Lige over 69 kroner kan man altså få en Ambu-aktie for. Hvis nu I tager det med det samme, det er, har de brug for penge? Det er der jo nogen, der vil ud og sige. Og det har de, burde de ikke have. Altså, de har en nettogæld på cirka 1 milliard kroner. Og de burde ikke... Der kan jo komme aktietegninger, det ved jeg godt, men jo flere penge man har i kassen, jo bedre. Men der er ikke noget, der tyder på, at pengene fosser ud, og de har brug for at skaffe en tegne aktier eller noget som helst. Det ser ikke den vej ud. Men altså er dagens store regnskab vel Novo Nordisk, som sådan set ikke landede i dag. Det landede allerede i går, lige før lukketid. Lars Vilsen, hvorfor slipper de ud sådan før tid? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har... Det har de jo gjort før, hvor det er, hvis de ønsker at opjustere eller nedjustere. Altså hvis de vil ud med en ny melding, og deres bestyrelsesmøde er færdigt, så må de ikke vente, faktisk. Det er i hvert fald sådan, de selv tolker det, efter de har vist fik et rap over nalderen en gang med det der, eller blev truet. Så det har været før været sådan, så det tror jeg, det er derfor. Ja. Men det var bare lidt mærkeligt ved, at man gjorde det lige, så vidt jeg forstod det, lige inden lugtid. Sådan så den der reaktion, der var ikke også, var så lidt sådan... De skulle lige være færdige med kaffen, Lav. Nå, ja, det kan godt være, men balladen var ligesom, at hvis der bliver noget tid til, så falder der ro over sjælen af. Her var ligesom om, at det kom ud, og så var det næsten en lugtid, og så begyndte de at skyde til højre og venstre, fordi der var ingen, der havde tid til, og det var jo faktisk et meget flot regnskab. Ja, lad os dykke lidt ned i det. Hvad lægger du mærke til i det regnskab, Svendsen? Jamen, jeg lægger mærke til, at deres omsætning boomer, de har valutaen i ryggen også, det ved vi jo godt på grund af dollaren, og dollaren gælder jo også Kina. Fordi Kina er jo, faktisk er yuanen ret høj i vurderingen, så er vi 105 mod, altså 1 kroner 5 mere for en yuan, regnet i dansk regn, den er faktisk ret høj. Jeg blev overrasket over, fordi jeg kiggede på og sagde, nå, var den så dyr? Ja, det er også. Ellers er det euroen, der er lav. Hvad? Ellers er det euroen, der er lav. Ja, jo, men det er korrekt, men altså det giver dem jo bonanza i kassen, og så kan du sige, og det er jo GLP-1, der kører, og det er jo langt foran nu insulin. Og så kan du sige, at så har vi hele det her spørgsmål om fedmebehandling, og at de ikke skaffe nok semaglutid. Det er jo sådan set lidt det, der er balladepunktene, hvor de siger, at de mener, at de vil kunne efterkomme efterspørgselen fuldt ud. Og så skal markedet selvfølgelig køre op, så det bliver mere og mere forhåbentligvis, men i fjerde kvartal. Og så er det jo, vi har det her spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, hvis der sidder en derude og ansat i Novo eller andet. De er jo i gang med at bygge den her fabrik over i USA, som faktisk skal begynde at producere nu. Men jeg kan bare ikke rigtig svare på, for jeg har ikke haft tid til at sidde og kigge på det. De bygger Kalundborg 2, kalder de den jo for. Og Kalundborg bliver så også udvidet. Og det gør jo, at du ret til, hvis du har sådan en kalorius derovre, som er big time, de har bygget på den i 5 år. At han lige pludselig, nu siger jeg, så kommer FDA og viser et grønt flag, du, og så kan den spytte ud. Men altså, og så skal de lige have det til, og de er jo i gang med at få det til at køre, ikke? Men altså, det er jo gensplejsning. Mm. Men så er der jo lige pludselig gang i det, og det er jo så der med fedmeproduktet. Og så er der spørgsmålet, en hale på det, det er jo det der med, så vidt jeg forstår det, de siger, er, at de er i gang med at også undersøge de kardiovaskulære effekter, det er jo så meget bekendt. Hjertekarsygdomme. Ja, at du kan få hjerteslag. Ikke? Mm. Men det bliver jo mindre, når du ikke er så fed, for at sige det lige ud. Ikke? Og det er så spørgsmålet om hvor væsentlig er effekten. Ikke? Og det er jo der, hvor ham her, den berømte konkurrent, Eli Lilly, han sådan set står med meget godt. Det siger han i hvert fald i de der resultater. Han har jo kunnet... frembringe stilling. Men det er ikke, altså det er jo ikke noget, der betyder, at de ikke dur osv. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget du må forklare, hvor godt det er. Så ja. Det er reelt godt. Det, der er problemet for Novo, er, at den er så gevaldig dyr som aktie, ikke? Og det har måske ligesom overrasket lidt, at folk finder ud af, jamen altså, de kommer vel til at tjene måske 27 kroner på en aktie i år, ikke? Så ligger den altså med den lå i kurs 800 eller andet, ikke? 50, jeg siger. Ja, så vil du sige, så er det jo en PE-kvote på 38, ikke? Ja, og det er jo noget, du særligt kærer dig om, Per Juhl, for de her PE-tal som value investor, så er det altså noget af det, du holder øje med, i hvert fald. Er Novo blevet for dyr, eller er der stadig mere at komme efter som investor? Ja, altså nu, jeg synes, at den faktisk er lidt mere værd, end den koster nu. Sådan moderat mere værd, så det er ikke sådan der, hvor jeg selv vil kaste mig over den. Jeg har den ikke selv, eller vi har den ikke i selskabet. Vi solgte den sidste år, men altså, jeg synes alligevel, at den ser lidt bedre ud. Men det, der er rigtig svært, er jo, altså det, der påvirker mig aktien lige nu, er det, som Lars siger, det er de her kortsigtede ting med det der forsøg, og de har nogle leveringsproblemer med det der. Det, der er svært, er jo selvfølgelig på lang sigt, hvor stort bliver fedme segmentet, kan du sige, og hvor godt, og hvor er ligesom loftet for GLP-1, eller hvor meget vil det vokse? Det synes jeg, det er det, der er svært, og som gør, at det er svært at lægge, hvor er det niveauet skal være. Men jeg er relativt optimistisk. Relativt optimistisk, ja. Men hvis upside'en ikke er stor nok, så er det måske heller ikke der, man skal lægge sine penge. Nej, altså hvis jeg ejede den, ville jeg ikke sælge den, medmindre at jeg kunne finde noget andet, måske inden for sundhed, som jeg synes var væsentligt mere interessant. Mm. Så det er ikke sådan, det er vel det, en analytiker vil kalde en holdanbefaling. Ja, fair nok. Der lander i øvrigt også regnskab fra Ila Lili senere på dagen, så det kan I jo også opnede. Men der er jo også et andet problem i det er, at nu er jo vores absolut største selskab jo altså en kapitalisering på 1.800 milliarder kroner, ikke? Altså det er jo 4,5 gange AP Møller eller sådan noget. Så det er jo altså den der vægt gør jo at relativt til om fedme, men den gør jo ligesom det der med elefanter kan ikke løbe så stærkt, og det er også der hvor den så begynder at falde. Altså så bliver de alle sammen skrækslagen, ikke? Fordi den ligger jo alle videre vejen. Mm-hmm. Det er vel verdens femte største medicinaktie, ikke? Det er også der, vi er. Det er jo ikke et eller andet, at vi har også nu ude i bagsfæret, ikke? Men det er jo meget sjovt, fordi vi havde jo den periode for nogle år siden, hvor det pludselig væksten faldt væk, og så tænkte man, nu er Novo færdig med at vokse, ikke også? Og PE, den faldt rigtig. Jeg regnede ud, at den havde faldet 46% fra 16 til 17 på godt et års tid, tror jeg, det var. Ja. Det er alligevel meget, ikke også? Mange derude har jo et billede af, at Novo er ligesom at have penge i banken på en eller anden måde, ikke? Og alligevel nu er de kommet op, altså 16% vækst i omsætningen før valutaeffekter, hvis jeg husker rigtigt i går, ikke? Jo. Det er sgu flot for sådan en stor butik, ja. Er der nogen af jer, der tør stikke mig et kursmål på Novo Nordisk? Altså, jeg... Hvornår? Hvad dag? Ja, det ved jeg ikke. Vi kan bare sige resten af året. Altså ultimum? Mm. Ej, jeg ved godt, den er så tavlig, men ja, nu leger vi jo bare. Nu leger vi bare. Jamen, altså, jeg er jo også dem, der synes, at den er noget hisse dyr, som... jeg tror ikke, den kommer til at performe. Du har jo en kurslist inde i dit hoved, Lars Jensen. Hvad er den rigtige pris for Novo Nordisk inde i dit hoved? Ja, 600. Nå, okay. Men der kommer altså, den jo nok ikke ned. Nej. Det kan jeg jo ikke bestemme. Jeg gør noget andet. Jeg laver det, jeg kalder en fair value, altså sådan set regner ud, hvad jeg synes, den er værd i princippet. Jamen, det er også det, jeg gør. Okay. Så, fordi kursmål er for mig noget andet. Det er noget med, at en analytiker gætter på netop, hvad skal kursen være på den dato. Og det ved jeg ingenting om. Men så jeg siger 900 faktisk. Du siger 900, okay. Det er derfor, jeg synes den. Og det er med nogen vil sige, måske en lidt optimistisk fremskrivning af fedme og sådan noget, men altså... Ja. Skal du købe nogen, mand? Det er 20% op. Ja. Der er andre ting, der også er han er ikke travlt, kan jeg sige. Kan du finde bedre aktier på et halvt års sigt end 20%? Nej, han sagde ikke på et halvt års sigt. Nej, jeg snakker om, hvor højt... Ja, det... Nå, det var det, du spurgte om. Opgaven var ultimum. Åh, ja, det var opgaven, men så kom vi over og begyndte at snakke om kursmålet for jude. Nå, cool, det er også lige meget. Jeg fik dig lidt ud af, det var dejligt, det her. Det er Millionærklubben fra Jura Investor. Lars Svendsen og Per Juhl er med mig i studiet. Du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så foregår det på sms. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Du skal bare skrive Mio i starten af din besked. Ja, om det er bull- eller bæremarkedet, om der er usikkerhed eller smult vande, så er der altså gennem alle tider og alle stemninger stadig muligt at finde interessante investeringer derude, og vi leder selvfølgelig som altid efter dem også her i studiet. Per Juhl, du er det, der hedder Value Investor, hvis nu der lige sidder en derude, som jeg har glemt, hvad det betyder. Kan du ikke lige sætte et enkelt par ord på, hvad det er? Kun nogle enkelte. Ja. Okay. Og vi vil ikke bruge så meget tid på det. Nej, men det er bare, altså, så man lige for mig ved, er det at være fundamental investor, det er det, som jeg snakkede om før, det er at prøve at sætte en værdi på en aktie. Mange opfatter det som at være køb lavt prissat aktier, lav price earning, lav kurs indre værdi. Sådan arbejder jeg ikke helt. Jeg vil også godt købe dyre aktier, hvis bare den, hvis prisen er retfærdiggjort, så det er kvalitet i forhold til pris. Så nogle af kendetegnene ved value-aktier, kan man sige, det er sådan noget som stabil omsætning og indtjening, det er lav gæld, det er typisk velkendte produkter, som har eksisteret i noget tid. Det vil man jo typisk sige, men jeg har faktisk ikke et kriterie. Det er, jeg kan godt købe lav kvalitet, hvis prisen bare er rigtig lav. Jeg kan købe høj kvalitet, hvis prisen bare er rimelig. Altså, så der. Du køber bare gode aktier. Godt, så fik vi det på plads. Per, du besøger os jo sådan ind imellem her i Millionærklubben. Ja. Det er vi rigtig glade for. Og sidst du var her, der havde du et par forskellige aktier med til os, som jeg tænker, vi bare lige skal følge op på, hvordan det er gået. Den første, det var GN Store Nord, som du var begejstret for på det tidspunkt. Ja. Vi var også omkring den i går i udsendelsen, og der var deltagerne sådan set også begejstret for GN Store Nord. Ja. Er du stadigvæk lige så begejstret? Ja, altså der er jo ikke for meget at se sket så meget. Altså, de har ikke kommet nyt regnskab. De kommer snart med et regnskab, så det bliver selvfølgelig spændende. Så ja, jeg synes, den er klart mere værd, end den koster. Hvis man skal tage det dårlige, så er det jo, at deres høreapparatforretning bliver ved med ligesom at halte lidt, synes jeg, i forhold til konkurrenterne. De bliver ved med at tabe lidt markedsandel. Sidste år måtte de udsætte nogle lanceringer. De fyrede udviklingschefen og sagde, nu bliver det så i år, og så kommer vi til at vinde markedsandel. Indtil nu, der kom sådan nogle tal fra Veterans Affair, de her i USA, store indkøbere, kan man sige, og der var de tabt de stadigvæk markedsandel, så det er den dårlige ting. På den gode side har de jo været rigtig gode til deres headset, og de har købt det her Steel Series, som er sådan gaming headsets og sådan noget, og det er jo en udviklingsdrevet virksomhed, som har været god til at lave nogle ting, og den del af forretningen er i dag større end høreapparaterne, hvor man måske opfatter GN meget som et høreapparat, og det er det jo også et høreapparat firma, men det fylder mere i dag. Og det har haft stor vækst, og det tror jeg for så vidt, det vil blive ved med. Altså, ja. Men som Michael Friis Jørgensen var inde på i går, så netop købet af SteelSeries, det er jo sådan relativt dyrt, er der i hvert fald nogen, der mener. Så i en tid, hvor vi også kigger ud mod højere renter, så kan man måske også blive en lille smule bekymret for, om der er sådan et eller andet gældsproblem, eller der kommer til at spille et eller andet ind der. Ja. Hvordan har du det med det? Ja, det kan selvfølgelig også være et minus, hvis gælden er for høj, altså, og så de skal til at betale mere for det, men altså, ja. Det er ikke noget, der bekymrer mig. Du holder fast i GN Store nu. Ja. Lars Svendsen, du er også begejstret for GN? Ja. Nå, okay. Det var til at tage føle på, det der. Jo, men den er jo blevet afsporet, man skal huske. Den er jo røget ned fra 580, hvor jeg sad og ventede på, at Nordea kom en gang. Ikke? Og Nordea, jeg skal altid have nogle andre, man siger. Nordea sagde, at det skulle op i 650. Det sad jeg og ventede på. Og jeg har haft nogen i 100 år. Jeg har i hvert fald ikke 10 år. Men det kom vi jo aldrig op, og så tænkte jeg, så røg vi ned i 225, ikke? Så, jamen, der er sådan noget, der har jo købt nogle flere, men det er jo mere sådan noget bundfiskeri, og jeg mener jo egentlig, at GN også er lidt en takeover-kandidat dernede. Der var jo faktisk været nogle rygter ud om det der, og det er jo ligesom det samme, jeg mener at kunne se, men, og man kan dele virksomheden i to, ikke? Altså høreapparater for sig selv og det andet for sig selv, men høreapparaterne kører dårligt, og det har jeg været bekymret for længe, og det er sådan set det, der halter. Og så om det der stilseries, altså alt sådan noget med spiller, blad og blad, det synes jeg jo er noget snot, ikke? Men om jeg kan tjene 8 milliarder hjem på det, det ved jeg ikke. Det tvivler jeg sådan set på. Men jeg har jo sagt, at de skulle købe BO, hvis de vil købe noget. Men nu har jeg solgt BO, så nu kan jeg være ligeglad. De skal altså til at tage sig sammen og få det til at køre, og for ellers så bliver de formentlig spist. Ja, det var faktisk rygter. Jeg tror, det var tilbage i maj 2022 her i år, at der var rygter om, at der var nogle kapitalfonde eller hedgefonde eller et eller andet, som var ude og kigge på GN Store Nord, og der måske var et opkøb på vej. Det blev ikke til noget. I hvert fald det er jo også det, man kan sige lidt, det er det nu, det er, at høreapparatet er faktisk så dårligt, vil jeg sige, at det måske lidt er en giftpille i øjeblikket. Man kan jo lave så meget rod i det, at der er ingen, der vil købe det, siger, at det er noget snot, det gider vi ikke. Altså, det andet kører jo, selvom det er lidt setback og problemer med levering og afmatning i købet af alle de her ting til headsetene, men det kører sådan set meget godt. De har faktisk også købt sådan noget, men det er aldrig rigtig nogen, der har fokuseret på. Sådan noget, de gjorde det inden coronaen, sådan noget videohejs, så man kan sidde og holde møder og alt det der, men nu så er der jo 25 andre firmaer, der er kommet med det samme, men det har de faktisk også gjort for at sådan udvide, hvor meget man kan bruge det, fordi altså, det er jo egentlig business salg til sådan nogle callcenter, ikke? Ja. Der sidder nogle call girls og sådan noget. Men måske også nogle mænd, det ved jeg ikke. Men det er jo en, det lever af. Og der skulle det så bruges med sådan noget videoværk. Det er jo ikke rigtig kommet til. Og så køber de det andet der. Men den side af sagen, den skal nok komme til at køre. Det er høreapparaterne, der er problemer. Der vil jeg sige, i øjeblikket, der går det faktisk så dårligt, at det ikke er så godt. Og i og med, at man skete den der fusion af hvad hedder han... ham der Videx, og så det, der hed... Siventus. Det blev til Siventus. Det gamle. Og det gør jo, at de lige pludselig er blevet lige så store som Demant, og så ligger ham Fonok foran. Men ja, det gør vel at også... det ene er ligesom røget noget bagud i spillet der. Ja, der ja man prøvede jo også på at sælge, altså... høreapparatdelen en gang, mener jeg. Og, ja, det langt tilbage. Og ja. Det fik man jo nej til af myndighederne. Ikke også? Og derfor så, hvis nu en headphone gerne vil overtage, så vil de måske overtage, så sælge de der høreapparater fra til nogle af de andre. Men det kan de måske ikke, fordi myndighederne ikke vil sige ja til. Jeg havde en gang på den, kan du sige. Jamen, jeg havde en gang for mange år siden med en for længe siden fratrådt direktør i GN til en lille morsom samtale. Vi havde været over på Børsen til konference om alt sådan om selskaber. Og så kom jeg tilfældigvis til at gå ved siden af ham og jeg vidste godt, hvem han var. Jeg ved ikke, om han vidste, hvem jeg var. Du mener dig. Så snakkede vi lidt sammen sådan lidt. Så sagde jeg til ham, jeg fatter ikke, at I køber så meget op af høreapparater, som I gør. Han har købt jo mange selskaber sammen. Fordi hvem skal købe jer? Du samler jo en industri. Du konsoliderer en industri. Men du ender jo med at være i en situation, hvor du ikke selv kan blive købt. Og så bliver din goodwill-værdi, det bliver et implicit fænomen, som du skal tjene hjem på din drift. Og så kigger han på mig, som om jeg er idiot, og så, jeg forstår ingen skid af det hele. Men jeg vil ligesom sige, at måske tror jeg nok, at nu er han jo væk. Det er jo lidt den fælde. De står nu som det mindste af dem, med en markedsandel på 15%. Så er der sådan lidt småkravl også. Men der er ikke nogen, der køber dem, fordi de er så store. Der skal komme en outsider og købe dem. Men Per Juhl, altså høreapparatforretningen kan vi næsten ligesom forstå er sådan lidt so and so, og så er der altså de her headset, som går rigtig godt, men det er jo altså også en historie igennem hele corona, at alle skal ud og have headset. Ja, ja. Altså der er vel også headset nok efterhånden ude på markedet og hjemme i folks stue. Ja, hvor er det, du ser den der... Jeg mener stadigvæk, at der vil være en vækst trend, kan du sige, men det er klart, at du får et hop op, og så får du måske en udfladning, og så kommer du tilbage på en eller anden trend, og den er jo vigtigere for mig som value investor, hvad der på lang sigt sker, end om vi får et setback nu, og så måske er det jo en del af, at den nu er handlet så meget ned, ikke? Og det er jo sådan der, hvor jeg så bliver interesseret, ikke? Altså, der skal jo være noget, der skurer, før man får et godt selskab til en god pris, altså. Og så kan det være, at jeg tager fejl, men altså, du ved, sådan er det. Vi har også en anden sag, som vi faktisk berørte i går, men det var ikke mig, der var, men som Friis var ude i, at det her Plantronics er jo blevet købt op. Ja. Og det var vist HP, ikke? Det der PC-mageren der, som købte dem for at integrere det i sit system. Og det er jo sådan lidt det, der er i det jo, at det der passer jo også ind i det, og de taler om unified communication og sådan nogle fine ord, men altså, du kan bruge de her til alt muligt, ikke? Men der er så stor rotation, altså sådan nogle headset, de sidder med der, de ryger jo ud over, efter 2 år, så sidder de og siger, nu er det jo da forfærdeligt gamle ørebøffer der, du har, ikke? Så får du sådan en eller anden, der ikke ser så ud af det halve, og så kører det fint, det er meget bedre kvalitet. Så der er jo altså en voldsom rotation i det der, det skal man lige huske. Det er jo ikke sådan, at man kører headset, så siger, ved du, at du får et nyt headset om 10 år, ikke? Men det er da vel bare godt for GN? Jo, det er derfor, jeg siger, at når du har et marked, har den art, og hvis du kan forny det, og det har de jo kunnet, det er jo flot design og kommunikationsevne og alt det der, så kan du jo rulle videre. Ja. Men okay. Og de har jo også samarbejdet med nogle af de der store amerikanere og sådan noget, men jeg ved ikke, om de vil købe dem. Lidt forskellige input altså om GN store. Jamen, vi er jo optimale. Musik. Og der kortede jeg dig lige af, Lars Svendsen. Ja. Skulle du lige sige noget? I var optimist. Nå, men bare, vi var optimister begge to. Ja. Ja, ja. Godt, vi hopper videre til en aktie, som jeg tænker, I kan blive mere enige om, er fantastisk. Bavarian Nordic, Per Juul. Den havde du også med til os sidste gang. Ja. Er den stadig interessant? Ja, det synes jeg. Sådan. Det er men måske mindre end, altså, den har jo trods alt virkelig taget en ordentlig tur op. Og jeg har også opjusteret min vurdering af aktien, sådan i takt med det, kan du sige. Mm. Men altså, potentialet er nok blevet mindre, og jeg har også solgt lidt ud af den, ikke også? Ja, men det er ja, også bare, fordi den fylder simpelthen så meget. Så er det bare sådan investeringsteknisk, altså tager du lidt af, når aktierne så kører din vej, altså så tager du lidt risiko af? Godt. Så vil jeg trimme positionen. Nogle gange, tit vil jeg skynde mig langsomt, som jeg siger, fordi når først der er momentum på en aktie, så bliver de ofte ved længe, fordi der er mange investorer, der vil være med, hvor det sker og sådan noget. Ikke? Men sådan en aktie her kan jo også pludselig vende. Det har vi jo også set med Bavarian før, at den pludselig vender, og så kan den falde virkelig, virkelig meget. Men for den del, som du holder fast i, hvad vil du sige potentiale er for Bavarian Nordic lige her, hvor vi står i dag? Og det behøver ikke være et kursmål eller sådan, men altså, hvad er udsigterne? Gode jo. Altså, kan man sige, det, som jeg synes, der har manglet i værdisætning, er jo i virkeligheden COVID-vaccinen til den amerikanske regering, som har jo sådan set finansieret hele udviklingen, og som har en målsætning om at få et stort beredskab, før vi fik det her med abekopper, ikke? På 130 millioner doser, som de gerne vil have liggende på lager. Og hvis man regner det ind, så hvis man så det som en helt enkeltstående forretning, så mener jeg, at de vil tjene 40 kroner per aktie bare på det, hvis ikke de lavede noget udvikling eller noget som helst. Så bruger de penge på udvikling og sådan noget, så det kommer ikke på bundlinjen. Nu er der så kommet abekopper oveni, som jo også er med til at åbne øjnene for mange lande, at de vil have et beredskab formentlig. Så det er jo et ret stort plus. Så er der deres rejsevacciner, som de købte, efter min mening til en god pris, men blev jo så ramt af corona. Der er ikke så meget rejse, især til eksotiske steder, hvor det her bliver brugt meget. Det tror jeg på kommer stille og roligt igen. Og så er der jo coronavaccinen og RS-virus, som er sådan nogle optioner. Den har jo bevæget sig meget med coronavaccine. Hvad skal vi sige? Hvad man har troet med den? For meget, synes jeg, hvor man ikke har tillagt de andre ting noget særlig værdi. Fordi det, der er jo også meget tvivl altså med coronavaccinen, ikke? Altså, er de kommet for sent ud, og er deres teknologi i virkeligheden bedre eller dårligere? Men upside'en, Per, er den så, er der mere upside her, end der var over i Novo Nordisk, som vi talte om tidligere i programmet? Ja, jeg regner den cirka til 500 lige nu, så det er jo lidt upside. Måske lidt det samme, faktisk. Ja, den ligger lige under 400 i dag. Lars Svendsen, 500, det er faktisk også, hvad du har sagt. Jeg ved ikke, om du har rykket det opad nu her, hvor den har kørt så flot her det seneste. Ja, det er jo altid det, der sker. Men altså, det afgørende punkt er jo, at de har... Altså, den der coronaen er jo det store projekt, ikke? Og det skal afklares i fjerde kvartal. Og så spørgsmålet jo, om de kan få godkendt den, ikke? Jeg tror som nok, at det skal virke, fordi og ikke være farligt. Det er ligesom de to ting, man skal leve op til. Men pointen er jo, at de første vacciner, vi har haft med de her messenger-RNA, har jo været meget, meget svage. Det var i virkeligheden, fordi man ikke anede, hvad man skulle gøre, så gav man sådan noget, der nærmest ligner homeopati, ikke? Og homeopati er jo som bekendt ikke skadeligt, men om det gavner eller ej, det kan man diskutere. Men derfor, jeg mener faktisk, at det er jo en anden generations vaccine, og så kan man diskutere om det ser jo ikke ud til, at coronaen er forsvundet fra jordens overflade endnu, at vi så kan få noget, som kan vare 2 år. Altså det var jo en virkning i 1 til 2 år og med en procentdækning på over 70, som var det, man kunne forestille sig. Ikke? Altså dengang, nu kan jeg, folk glemmer jo, dengang det hele kørte løs der, så sad de og sagde, jamen, fordi alle sidder jo bare og fortæller om, hvad de har læst i skolen eller hørt før, at hvis vi bare kan få en vaccine, som er lidt bedre end ingenting, altså en dækning på 55%, så er det godt, ikke? Men det glemte vi jo hurtigt, og de påstår jo, at den er på 95, ikke? Men jeg vil at mærke, at hvis du får et skud i røven hver tredje måned, ikke? Så kan vi jo løbe rundt der og stå i kø hos hos lægen hele tiden. Så har vi noget at bruge tiden på. Langt. Ja. Men det betyder jo bare, at den ikke virker så godt, ikke? Og den virker måske heller ikke 95, det ved jeg ikke. Det var jo meget tynd datamængde, der var for det. Men det kan man tro på eller ej. Pointen er, at der er brug for noget bedre. Og det er jo sådan set det, som de kommer med. Og så er det jo en helt total anden. Så skal du regne det i dollars, som vi i dag regner i kroner. Okay. Det er jo der, du er henne. Og så er det jo også, at hvis det begynder at lugte, ikke, så kunne det jo godt være, at nogle af de der, de går jo rundt og hører, hvad der sker. Hvem er de der, og hvad hører de? Jamen, det er jo sådan nogle, i det her tilfælde, måske, den store objektive køber vil jo være Johnson & Johnson, ikke? Fordi de har jo samarbejdet i forvejen med Janssen, det er deres datterselskab. Og så må man så sige, at man har jo, at den der branche har jo originaler, ikke? Og så kan man jo sige, så vil det jo være smartere at komme ud og række hånden ud i oktober, end sidde og vente til november eller december, hvis de står med den der, som er 5 gange bedre end alle andre høns, de har så puttet i os, ikke? Så inklusive Sovjet, Gagarin-vaccinen, alt det der, så kan du godt se, så stiger prisen, så er det jo smartere at sige, vil du være heps, jeg snupper den, inden den bake off, ikke? Altså inden den er færdig i ovnen, så snupper jeg den. Ja. Per, ser du det for dig, at Bavarian kan blive opkøbt, og det sådan er, ja, det lyder næsten som, det er en no-brainer i Lavs udlægning. Nej, hvis det lykkes os, ja. Ikke? Ja, men det kunne de jo godt, altså det er ikke noget, jeg bruger meget tid på at spekulere i, fordi nogle gange sker det, og nogle gange sker det ikke, og det er næsten ikke til at sige noget om, altså, men det er jo rigtigt, altså, jeg er jo helt enig, altså, hvis den bliver godkendt, og den virker i 2 år og så videre, og giver høj dækning og meget altså, antistofproduktion i kroppen, ikke? Altså, så kan de jo komme til at sælge rigtig mange af dem. Og den måde, vi laver, når man laver sådan en regnestykke, så siger man, hvad er sandsynligheden for, at det bliver godkendt? Og den ligger jo stadigvæk ret langt nede, og det vil sige, at man indregner jo i virkeligheden en lav. Altså, hvis de sælger for 100 kroner, så indregner man måske 30 kroner som reelt, altså du ved. Men det kunne, sker det, så sker det, og så sælger de jo for 100, og måske i virkeligheden for meget mere, end det, man også regner ind, som man også nogle gange er lidt forsigtig med. Ikke? Man skal altså også huske, når man vurderer det her, at det er jo en vaccine mod en sygdom, vi kender, og det er en naturlig forekommende ting. Det er jo altså ikke noget, man ligesom opfinder et eller andet molekyl, du kommer og siger, hør, jeg har noget her, det hjælper mod migræne, ikke? Nå, gør det det? Ja, det synes jeg selv. Og så min mor har brugt det 5 år, og det går godt. Altså, det er jo ikke et eller andet tilfældigt ude i blå luft. Altså, du er jo hen og har den rigtige ting. Så spørgsmålet om det, du gør ved det, om det fungerer, når du din metode at lave en vaccine på, fungerer. Så derfor, altså, det er jo ikke, altså, nogen taler om det her som om, det er fuldstændig, at jeg kommer med et eller andet, og så, det dur ikke. I øvrigt er det morsomt, at nu er det jo så de her æbekopper, ikke? Der kommer, fordi man har altid kaldt den for bavianen. Åh, Lars Svendsen, den var god. Den har du brugt på derhjemme, kan jeg se. Nej, jeg har lige stået for den. Det var virkelig god. 500 er sådan lige umiddelbart jeres kursmål fra begge sider, og Søren, han kan altså godt lide at presse jer lige så meget, som jeg kan lide her i studiet. Han spørger, om det sådan, kan det være ultimo 22, eller er det for tidligt? Altså 500, når vi det? Altså, det handler om, både TKO, og også måske i forbindelse med abe, kropperen, fordi det er altså noget temmelig alvorligt noget, og der er reelt ikke andre, der har det endnu, så jeg ved. Der er nogen, der har noget, men ikke er noget så langt frem. Og så coronaen, som man siger på den måde, at problemet er, at hvis du står og har noget, som dur, og som, eller meget, meget, meget stor sandsynlighed kommer til at du, og amerikanerne siger, at det her, det er National Interest Day, de indgår allerede uofficielt, mener jeg, eller vurderer jeg, i USA's... Nå, men de indgår i USA's, nationale forsvar, bioberedskab, alt det der. Mm. Det er ikke altså en virksomhed, der siger, om de ligger der og pytter med den kvistgård, den flår bundrøv, ikke? Nej. Det er nærmest en fæstning, hvis du går op. Du kan ikke komme ind for hegn og kamera og skild og møg. Men hvad hedder det? Pointen er, at så kommer de og siger, ved du hvad, kan du lige sørge for, at ham der, ham får vi ind i folden. Han skal ikke blive snuppet af en kineser eller af en anden guldgraver. Og så skal vi købe det til 5 gange prisen om, per, om 3 år. De 500, tør du sætte 31, 12, 22 på den? Det er jo det, jeg har en opfattelse af værdi, og så kan markedet gøre nogle andre ting, godt, end det, man tænker. Så, så fik, ja. Men altså, der er ingen, der kan sige, hvad værdien er, fordi det handler om det der lykkes eller ikke lykkes, og om der er nogen, der gider interessere sig for det. Og hvis det fuser ud i ingenting, jamen så kan den jo koste det her eller mindre i de næste 3-4-5 år, så det er jo sådan. Og således blev det ikke meget nemmere, hvis du bliver, om man skulle have med eller ej. Nå, vi hopper videre til den sidste aktie, som du også tog med sidste gang, Per, som vi også skal følge op på. Chilesisk lithium. Yeah. Ja, altså chilensk lithiumproduktion. Chile, ja, jeg kan dårligt sige det. Chilensk lithiumproduktion, SQM, hedder selskabet. Det er noteret på New York Stock Exchange, så du har altså haft investeret i det i ganske lang tid, og det har også gjort det ganske godt for dig. Er der mere at komme efter der? Det er sådan en, hvor jeg er meget spændt på at se deres næste kvartalsregnskab, som kommer her snart. Jeg opfatter den som værende nogenlunde på prisen, ikke? Der er jo sket, at lithiumprisen er jo 6 eller 7-doblet på et år, og så har de også udvidet deres produktion, så de har tjent, de har både produceret 10 gange, altså fået 10 gange så meget omsætning og tjent 10 gange så meget på det. Så har de også nogle andre forretningsområder, så det er ikke det eneste, de laver. De er også gået frem. Så i første kvartal tjente de mere end hele sidste år til sammen, ikke? Så det er jo en ordentlig eksplosion i det her, og prisen ser ud til at holde sig op, så de kommer til at tjene meget. Altså på lithium? Nu, på lithium ser ud til nu her. Men der bliver også hele tiden lavet nye lithium, eller der arbejdes jo på at udvide produktionen rundt omkring i verden, så på et eller andet tidspunkt, så bliver udbuddet også større, og så vil prisen falde meget tilbage. Det er rigtig svært balance at finde ud af, men jeg har den, jeg vil gerne have noget råvarer, og ja. Men der er jo altså også nogle af de der råvarer, som har sat sig lidt igen, Per, men lithium ser altså ud til at blive deroppe. Ved vi præcis, hvad det handler om? Jamen, der mangler simpelthen kapacitet, og man kan ikke udvide kapaciteten så hurtigt, som man som der efterspørgselen ligesom er stiger, ikke? Fordi det er jo elbiler i virkeligheden, der meget driver det her, altså efterspørgsel efter elbiler over hele verden, ikke? Så ja. Lars Svendsen, lithium-investeringer, er det noget, der tænder dig? Nej, det gør det ikke, men jeg kan fuldt ud forstå resonemanget, men det er ikke noget, jeg har prøvet på. Jeg har ikke engang prøvet på at forstå det. Man kan jo også sige, altså det store problem omkring sådan noget er jo, at elbiler og batteri og alt det der er jo i stadigvæk i en ung, et tidligt trin, hvor der skal måske komme noget helt andet, og hvis det bliver brintbiler, vi skal køre i, så bliver det jo ikke lithium, der bliver mangel på så længe, så ved jeg, det er mit forbehold. Altså, siger du, der er for stor usikkerhed i at gå den vej? Ja, det er sådan set, der er balladepunktet, ikke? Men jeg kan sagtens se mekanikken, fordi det er der, du kører nu, men, og vi har også sjældne jordarter og mærkelige ting, men nej, for det er ikke rigtig noget for mig. Ja, okay. Jeg kan sagtens se i potentialet, men du skal kende det godt. Du må have sat dig meget ind i det der. Nå, men jeg fandt jo ud af, at der var ligesom optræk til, at der ville være underskud af produktionen. Ja. Så det var ligesom det er gået meget hurtigere og meget mere kraftigt, end jeg havde regnet med. Men altså, det minder jo meget om fragtrater og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo en vare, som er den vare, den er, eller olie for den sags skyld. Og hvis der er for lidt af den, så bliver den meget dyr. Det gør fragt. Er der for lidt fragt at få, så bliver fragtraterne meget dyr. Når der så bliver udbygget kapacitet, så falder det tilbage. Og det er ikke noget, som... Det er jo ikke... Altså, der er jo andre produkter. Du kan lave høreapparater, som er bedre end de andres høreapparater, og så har du et eller andet. Det kan du jo ikke så godt gøre her. Andet end der kan være noget med miljøpåvirkningen, og hvor billigt du kan... De kan producere det meget billigt nede i Chile, for eksempel. Så der har de sådan en strukturel fordel, som gør, at de altid vil have en marken, der er bedre måske end andre steder. Er der andre aktier af samme kaliber, man kan sammenligne med? Eller er der noget som helst reference, eller er det the one and only? Nej, det er ikke the one and only, men de andre, som også laver jo mange andre ting. Altså nogle af de her store mineproducenter af malm og kobber, der er nogle af dem, der også gør det her. Men der fylder det noget mindre. Man er for eksempel ved at lave nogle miner i Australien, men der skal man grave det op, kan du sige. Her, der tager man sådan set grundvand, man pumper op, og så lader man det sådan set fordampe ud i ørkenen. Man har jo en god ørken i Chile til formålet, kan man sige. Så ligger det bare fordampe, og så skraber man det, så er det bare de der tænker jeg, det er derfor, de også laver andre ting, for der er også andre ting i det vand, ikke, end lithium. Men PR-aktien har altså gjort det rigtig godt for dig. Hvor længe tør du holde ved? Altså, er der nogle kurstrigger derude, som du holder sådan særlig øje med? Nej, nu siger jeg synes, den er omkring færre prissætter. Jeg synes godt, jeg kan finde andre ting. Måske ikke så meget inden for råvarer. Det er det, der, jeg vil også gerne have en spredt på det, så nu kigger jeg lidt på den kvartalsregnskab, der kommer, så kan det være, at jeg sælger den. Det kan også være, at jeg siger, okay, det her kan blive ved i lang tid og sådan noget. Så. Den ligger jo også højt og flot. Den er jo tæt på all time high. Er den ikke? Aktien? Ja, ja. Jo, det gør den. Så, jo. Nå, SQM er tickerkoden, altså handler på New York Stock Exchange, Sociedad Química. Nej, jeg kan ikke engang sige. Química i Mineta de Chile. Det er meget svært for mig at sige på den her tid af dagen. Vi lader ligge der flot, og bliver ved SQM. De her, nu fik I både nævnt olie og biler. Jeg tænkte, vi skal lige nå de der to store emner, Lars Svendsen. Lad os starte med bilerne, fordi at, nu talte du selv om elbiler, og jeg ved, at du sådan holdt øje med BMW, der kom med regnskab også. Hvad var det, du sagde? Særligt bemærket ved det? Jamen, det er sjovt, hvor de kom regnskab i går, og det var, så vidt jeg uden, jeg har ikke læst for alvor ned i den, men det var faktisk meget pæn aktie, og så er vi næsten tilbage til reaktionen med Novo, at men den fik tæv alligevel, den faldt cirka 5% i går, og men med det, de var ude at sige, var, at selvom de har klaret sig meget godt med komponentmangel, og ser ud til at have meget gode indkøb, men nu er de så ramt mest tilsyneladende i Kina, hvor de har en datterfabrik ude, og kineserne kan jo godt lide sådan ordentlige varer, og det er jo så for eksempel BMW og Folkevogn, den er altså ramt af de her forsyningsproblemer og corona og alt det der, men det sjove var så, og Folkevogn kom i sidste uge, hvor det også kom noget ud om, de skal være direktør og sådan noget, men det sjove er, at jeg sidder sådan og vrider min lille hjerne, og så tænker jeg, hold kæft, de her sådan foretagende, som oplever, at Folkevogn havde også temmelig stor nedgang i volumen, og der er jo også kommet tal for indregistrering af biler i år i de første 7 måneder. Det har faktisk gået temmelig kraftigt ned i Europa og også lidt andre steder, men sådan nogle foretagende kan tjene så mange penge. De taler om overskudsgrad på 8 hos BMW, og det er sådan en robust en, der normalt kører pænt frem. Jamen, hvad så, når de får alle de der komponenter, og vi alle sammen står der og får at vide, at til næste år, du køber bilen om et år, så er den steget 15%. Ikke? Vil du ikke have den endnu? Jo, tak, det vil jeg gerne dog. Så ud af negative renter, og så snupper jeg den hjem. Altså, der må jo komme... prøv lige at tænke over det derude. Prøv at tænke, hvordan verden kommer til at fungere, når det kommer gang i julen igen, hvis de kan tjene så mange penge nu. Jeg har den jo også, faktisk. Jeg er jo... Og man er nærmest til uforstående for, altså price-earning er vel nærmest 4, tror jeg, for præferenceaktien. Ja. Og så forventer man så, at indtjeningen bliver lavere næste år, så 6 eller sådan noget. Og det har den jo været længe. Nu har vi altså tjent gode penge på den efterhånden, fordi den er steget ret meget efterhånden, eller en del, men det er utroligt billigt. Og nu tjener de så mindre i år end sidste år, men det var fordi sidste år, der havde de en kæmpe ekstra indtægt, fordi de havde hensat nogle penge til de her dieselgate, som de så ikke kom til at bøde så meget for. Så kunne de så føre 1 milliard euro tilbage, ikke? Så det hjalp sidste år. Så de tjente 4,3 euro, tror jeg, og på et kvartal, og aktien koster 71 eller sådan noget for præferenceaktien. Men PRA, ja, det er så billig udgave, der er jo 2 aktier, og man skal lige passe på med præferenceaktien. Den er jo som en 10 eller mere euro billigere, ikke? Altså, hvis du har den i 10 år, så kan du godt gøre det mere, så er det nok stamaktien, du skal være i. Okay, er det også den, du har? Nej, jeg har da præferenceaktien. Hvorfor ikke tage den billig? Hvorfor ikke det? Det kan man da lige så godt. Hvis du er lang nok, så altså, hvad er den til stræk længe? Hvad er du en, Torfjør? Nej, hvad hedder det? Er det den eneste bilaktie, du har? Ja, det er det. Okay. Men altså, de andre er også gode bud, altså... hvorfor faldt valget så lige på BMW? Jamen, det er jo fordi, at BMW har altid haft højere marginer end de andre. BMW er jo en premium producent, og det har de altså altid formået at få ned på bundlinjen, at de ligesom kunne tage lidt mere for deres biler, end for eksempel Volkswagen, som altid kører med meget, meget lave marginer. Så det har tiltrukket mig fra starten. Mercedes har jo lidt det samme, men der har de jo også deres busser og lastbiler og sådan noget. Nej, det er jo skilt ud nu. Nå, ja. Så, og så er der Volkswagen, lad os bare lige komme omkring den, som jo her for nylig sagde farvel til deres CEO. Han blev altså smidt på porten, Herbert Diess. Det er altså alle sammen, der ligesom har været taget mig igennem hele det her Dieselgate, og hvad der nu ellers har været derfor af problemer. Det var måske derfor, jeg ved det ikke. Svendsen, er der noget interessant i den aktie? Ja, ja, meget. Og jeg vil jo sige, at når jeg er færdig med tankskibene her for åben ligesom et års tid, eller halvt år, så skal jeg til at købe biler, og lastbiler jo også, firmaer, og det er jo så Volvo Traton og Daimler Truck, som jeg er blevet skældet ud der. Men fra Mercedes, der nu er personbiler, og så ejer de faktisk en, tror jeg, 30% af Daimler Truck, men det er det, og der er virkelig upside, og du kan se det der med, at han tjener så mange penge. De har jo så talt om, at de vil udskille Porsche som premiummærke og få det børsnoteret for sig selv. Det er sådan lidt ligesom Fiat har solgt Ferrari fra, ikke? Og så regnede de med at få en meget stor, det er sådan lidt, hvis man er lidt hård, siger man, det er window dressing, ikke? Altså, du sætter det frem i vinduet, der giver mest, og så siger du, jamen, det her koster jo ikke ret meget. Audi har jo i mange år været mere værd som forretning i hele Folkevognen. Mm. Men den er jo også bare del af det hele. Og der er vist også Porsches topchef, så vidt jeg ved, der bliver sat for bord inden for Volkswagen, det store. Så, ja, koncern. Men det er jo, men balladen med dem er jo også, at det er jo en koncern, jeg tror lige har 550.000 ansatte. Det er den største produktionsvirksomhed i Europa efter medarbejderantal. Okay. Og de har lidt svært ved, du også se med deres lastbiler, de har jo det der selskab af Traton, de har 90% af, de aner ikke, hvad de skal gøre ved det. Det er Magen og Scania. De aner ikke, hvad de skal gøre ved det, og det er altså sådan, de rider ikke den dag, de sadler. Okay. Jo, det er glimrende at købe. Den koster 148, når man er vinde for anden eller tredje gang i 130. Ikke? Så vidt bilerne, nu fik jeg lige sagt olie også, og vi løber altså ind i de sidste minutter, og det er en lang snak, som vi også kan udfolde meget mere i morgen. Men altså, Per, lad os bare ligesom tage den sådan helt fra toppen, og måske i virkeligheden folde den mere ud til stemningen på markedet lige nu. Det handler altså rigtig meget om inflation og renter og recessionsfrygt. Ja. Hvordan har du det med markedet lige her nu? Jamen, det har det egentlig godt med. Altså, jeg synes jo, det er... Jeg blev mærke noget, der var jo i onsdags lavet den amerikanske centralbank, jo, de hævede renten med 0,75, og samme dag så steg markedet, jeg tror, S&P steg 2,6, og Nasdaq steg 4,2 eller sådan noget, ikke? Det ser jeg som sådan lidt positivt, og så også det her med de her gode regnskaber. Jeg synes også, at mange er kommet ud med ret positive meldinger frem, at også nogen, der er kommet med negative meldinger frem. Mm. Så det er sådan lidt blandet, ikke? Så det ser jo egentlig meget godt ud. Men jeg faldt også over Michael Hartnett, som er chefstrateg i Bank of America. Han sagde, at det er sådan noget tid siden, det var det, der så lidt mere surt ud. Han sagde, everybody's bearish, but no one has sold. Altså folk, de tør alligevel heller ikke være ude af markedet, Svendsen. Er det, en rigtig strategi at gå holde fast? Det er korrekt, og jeg vil også sige, ikke for at jeg skal kommentere, hvad blev sagt i går, men jeg tror, der er en meget stor fejl, som blev sagt i går. Det var, at man sætter renten op for at tæve inflationen ned. Det gør man ikke. Man sætter renten op for at komme i nogenlunde harmoni med inflationen, eller nærmest sådan. Fordi man kan ikke, hvis man ville det der, så skulle du jo knalde til den for alvor. Så skulle du jo sætte renten op i 7, og så give dem ordentligt for skræk. Ej, det gør man ikke. Det er at prøve på at tilpasse sig en verden, der er blevet mere inflationær. Og når den er mere inflationær, betyder det jo også, at, og det gælder også A.P. Møller, at det er jo selskaberne, der tjener kassen. Det skal man også ligesom huske. Og det gør de, fordi de sætter priserne op. Så altså den der med, hvis du spørger Industrirådet og Samfundssind og pisser lort, de er fremme med den store rive. Og så er der nogen, der ikke kan. Og de kommer så også i firmaer, ikke, som kommer i klemme. Men det er der selskaberne, der... det med proaktiv prisbeholdelse hedder det fra en meget stor, fin dansk selskab. Det lyder smukt, gør det, ikke? Det gør det. Så Per Jule, tør vi tro på, at det værste ligger bag os i forhold til aktiemarkedets stigninger og fald? Altså, hvis jeg skulle gætte, så ville jeg sige ja. Altså, ja. Men... Ja, Ambo er kun ned med 5,5% nu. Ja, Lars Svendsen, Ambo ligger i 75. Der er altså andre, der synes, at det var lidt for stort et hug, de fik i neden 15% nede startede aktien. Altså, nu er den altså kun nede 6,66. Så det ser jo sådan set bedre ud end før i hvert fald. Stigningerne, de ligger over hos Rockwool og AP Møller Mærsk. Svendsen, giver det mening hos dig? Ja, okay. Det gør det. Jeg vil sige, Rockwool, vi har jo gerne lige have ventet lidt, for jeg skal købe nogen op. Men så længe er det over Rusland, de er jo 8 milliarder i klemme i Rusland. Så det, du kan stadigvæk købe. Du får dem så bare lidt dyrere. Det blev alt, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Millionærklubben. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken i dag. Tak til Lars Svendsen, der var med mig i studiet. Og til Per Juhl, det var en fornøjelse, som altid har dig med her i studiet. Tak selv til tak. Jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen 9.06. På